десь сидить таке собі бісеня. Ось цей чорний плащ поверх янгольських шат, ви, скажу я вам, досить таки темний янгол. Може, ви й не з небес, а з мого ж таки міста?» Гендерсон блазнював, проте за його легковажним базіканням ховався цілий вир думок. Йому пригадалися деякі минулі суперечки і ті цинічні погляди, що їх він висловлював і обстоював. Так, одного разу Гендерсон заявив, що не існує в природі такої речі, як кохання з першого погляду. Мовляв, воно буває тільки в романах, п'єсах, і там слугує авторові як спосіб прискорення дії. Далі він стверджував, що саме з книг і театральних вистав люди засвоїли це поняття і тоді повірили у так зване кохання з першого погляду. Тоді як насправді при першому знайомстві можна почувати хіба фізичний потяг. І ось з'являється ця Шейла, цей білявий янгол. І вона вибиває йому з голови всі ті перестороги, всі п'яні фантазії і порожні дзеркала, так що в думках у нього лишаються тільки соковиті червоні вуста і неземні блакитні очі та тендітні білі руки. Очевидно, Гендерсонові почуття відбились на його обличчі, і дівчина, пильно позирнувши на нього, все зрозуміла. «Ну що ж», – стиха мовила вона, – «сподіваюсь, дослідження вас задовільняє?» «Сказати так – це нічого не сказати, але я хотів би довідатись іще про деякі деталі з життя небожителів. Янголи танцюють?» «Ох, який галантний упир! Ну, ходімо туди!» Взявшись за руки, вони увійшли до вітальні. Веселощі були в розпалі. Спиртне піднесло настрій гостей до найвищої точки, проте ніхто вже не танцював. Парочки на підпитку, притискаючись одне до одного, тинялися по кімнаті, голосно перемовлялися і сміялись. Завзяті веселуни й дотепники, зібравши навколо себе в кутках кубки шанувальників, витинали свої звичні штуки. Все було просякнуто нещирою, штучною атмосферою, від якого Гендерсона завжди на таких вечірках нудило. Саме оця реакція і спонукала його випростатися на весь свій зріст і рвучким рухом закинути край плаща на плече. Вона ж таки запалила лиховісним вогнем Гендерсонові очі на блідому обличчі. І серед запалу і нараз настороженої тиші він важким кроком рушив вперед. Шейла, вочевидь, вбачала у цьому лишень жарт. «Ано, покажіть їм, на що здатен справжній упир!» Вчепившись йому за лікоть, зі сміхом під'юджувала вона. Гендерсон грізно блимав очима на принишклі парочки і хижо вишкірявся на жінок. Він виступав далі й далі, і там, де він проходив, миттю уривалися балачки і всі голови поверталися в його бік, а вслід за ним повз шепіт. «Хто це такий? Ми їхали з ним у ліфті, і він, а очі які страшні, справжній упир! Гей, Дракуло!» До Гендерсона непевною ходою підступив Маркус Лінстром з якоюсь похмурою брюнеткою у вбранні Клеопатри. Господар вже ледь тримався на ногах, та й супутниця його виписувала не гірші візерунки. Взагалі-то, Гендерсонові подобався цей чоловік, коли він був тверезий і вони зустрічалися в клубі. Але Лінстромова поведінка на вечірках завжди обурювала його, якщо відверто. Особливо неприємним Лінстром бував у такому, як от тепер, стані. Спиртне робило його нечемою і грубіяном. «Дорогенька, хочу познайомити тебе з одним із моїх найлюбіших друзів. Ти ж знаєш, сьогодні в нас переддень усіх святих і все таке. Отож, я запросив до себе графа Дракулу з донькою. Запрошував і його бабусю, але вона цього вечора має бути на великому відьомському шабаші разом із тітонькою Джемімою. Графе, знайомтесь і ви з моєю подружкою. Жінка в костюмі Клеопатри звела на Гендерсона каламутний погляд. О, Дракуло, які в тебе великі очі! О, які в тебе великі зуби! О! Слухай, Маркусе, запротестував був Гендерсон, проте господар вже обернувся до гостей і загукав на всю вітальню. Пані і панове, тільки у нас справжній товар, єдиний, достеменний упир, що живе в неволі. Дракула Гендерсон, єдиний в світі упир зі штучними зубами. За інших обставин, Гендерсон швидко вгамував би Лінстрома коротким і сильним ударом в щелепу. Проте нині поруч була Шейла. Вони були на званій вечірці, отож він визнав за краще відповісти на незграбний жарт господаря так само жартом. Чому б йому й не прикинутись уперем? Мимохідь посміхнувшись до дівчини, Гендерсон виструнчився, обвів поглядом натовп гостей і грізно насупив брови. Руки його злегка заворушили краї плаща. Дивна річ, на дотик тканина була й досі холодна. Гендерсон поглянув вниз і вперше помітив, що поли плаща бруднуваті, чи то запорошені, чи то вибебзені в грязюці. А коли широким порухом руки він закидав плаща на плече, холодний шовк ковзнув між пальцями, неначе додаючи йому снаги. Гендерсон розширив очі і заблискав ними на всі боки. Рот його сам собою розтулився, відкривши зуби. Незнане доти відчуття своєї особливої сили затопило все його єство. Він знову звернув погляд на м'яку, гладеньку лінстромову шию, де під білою шкірою виразно проступала вена. Гендерсон дивився на ту вену, знаючи, що всі навколо спостерігають за ним. І раптом він відчув щось м'яке, щось наче поштовх. Не спускаючи очей з лінстромової м'якої шиї і з м'якої складчатої шиї цього чоловіка, він повернувся, і руки його порвалися до неї. Лінстром зойкнув, немов переляканий пацюк. Та, власне, він і був великий, гладкий, випищений білий пацюк, налитий крівцею. А упирям смакує крівця. Крівця з пацюка. З пацючої шиї, з вени на гладкій шиї геть переляканого пацючка. Тепла крівця. Гендерсон почув свій власний утробний голос. Руки теж були його. Руки, що в ту ж мить обхопили теплу лінстромову шию і почали намацувати вену. Гендерсонове обличчя нахилялося до неї, і руки, долаючи опір Лінстрома, посилили тиск. Лінстромове обличчя набігало кров'ю. Кров підступала йому до голови. «Це добре. Крівця!» Гендерсонові вуста розтулилися. Він відчув, як повітря холодить йому зуби. Далі нахилився до тієї гладенької, м'якенької шиї і... «Годі!» «Це вже занадто!» – почув він голос. То був заспокійливий голос Шейли, і рука Шейли торкнула його за лікоть. Гендерсон підвів очі і здригнувся. Далі відпустив Лінстрома, котрий враз обм'як із широко роззявленим ротом. Натовп гостей мовчки дивився. Роти у всіх були вражено розтулені і округлені. «Молодець! Так йому й треба», – прошепотіла Шейла. «Але ви налякали його мало не до смерті». Гендерсон якусь хвилю зусиллями волі опановував себе. Нарешті він посміхнувся і обернувся до гостей. «Пані і панове», – промовив він, – «щойно я навів вам наочний доказ того, що наш господар сказав про мене щиру правду. Я таки справді упир, і тепер, коли я чесно остеріг вас, можете бути певні, більше вам ніщо не загрожує. Якщо серед присутніх є лікар, то, може б, я домовився із кимось про переливання крові». Роти в гостей постулялися. Із перехоплених жахом горлянок видобувся несміливий сміх. Спершу дещо істеричний, а згодом і звичайний. Гендерсон зміг зняти загальну напругу. Тільки Маркус Лінстром і далі стояв з вибалушеними очима, і в них застиг непоборний страх. Він знав. А ще за хвилю, остаточно руйнуючи атмосферу, до вітальні вбіг один із жартунів. Він тим часом встиг спуститися лістом вниз і позичити в якогось хлопчини-газетяра фартух і кашкета. І тепер ішов вискоком по кімнаті з пакою газет під пахвою. «Екстрений випуск! Усі подробиці! Загадкова пригода у переддень всіх святих! Екстрений випуск!» Гості, сміючись, розбирали газети. Якась жінка підійшла до Шейли, і Гендерсон побачив, як та, немов сновида, подалася за нею. «Я скоро повернуся!» – тільки й гукнула йому дівчина, і від самого її погляду у жилах у Гендерсона завирувала кров. Та не забув він і того ж жаского відчуття, що накотило на нього, коли він стис руками Лінстромову шию. У чому ж справа? Лишившись на самоті, він машинально взяв із руки вдаваного продавця вечірню газету. «Загадкова пригода в передень всіх святих», – репетував той. «Цікаво, що ж воно таке?» І раптом Гендерсон аж поточився назад. Ось де він, заголовок. І це таки дійсно екстрений випуск. З дедалі більшою тривогою він перебігав очима колонку повідомлення. «Пожежа в костюмерній крамниці. На початку 9-ї вечора пожежників викликано на вулицю. Ага, приборкати вогонь було неможливо. Згоріло все дощенту. Збитки обчислюються в... Ага, одна дивна обставина. Ім'я крамаря ніхто не знає. Знайдено людський кістяк». «Не може бути!» – вихопилося у Гендерсона. Він уважно прочитав, а тоді ще раз перечитав газетне повідомлення. Кістяк знайшли у підвалі під крамничкою, у скрині з землею. Власне, то була не скриня, а труна. Виявили там ще дві такі самі скрині, проте порожні. Кістяк був загорнутий у дивний плащ, який не постраждав від вогню. А нижче, під кричущими жирними заголовками, було надруковано поспіхом зібрані свідчення та коментарі. Сусіди обходили ту крамничку стороною. У кварталі багато угорців. Хтось натякнув, що серед них могли бути упирі. До крамнички вчащали якісь чужинці. Один чоловік запевняв, що там відбувалися збори таємної секти. Та й речі продавались там підозрілі. Всілякі любовні амулети, чужоземні цяцьки, чудернацькі маски. Чудернацькі маски. Упирі, плащі, очі того старого. «Це справжній плащ», – сказав він. «Залиште його в себе. Він, напевне, придасться вам краще, ніж мені». Ці слова зринули у пам'яті, луною озвавшись у Гендерсоновій свідомості. Він вибіг з вітальні у передпокій і метнувся до великого дзеркала. Один лиш погляд, і він затулив рукою очі від того, що побачив за склом. Чи, власне, від того, чого він там не побачив. Опері не відбиваються в дзеркалах. Отож і не дивно, що його вигляд так лякає людей. Не дивно, що його ваблять пухкі плечі і шиї. І що він жадав Лінстромової крові. Господи милий! Усе це наробив плащ. Оцей чорний плащ з брудними плямами внизу. То земля. Могильна земля. І коли він, Гендерсон, одягає цей мертвотно-холодний плащ, йому передаються відчуття справжнього упиря. Це проклята річ. Вона покривала тіло єдиного, хто вижив. І ось ця іржава пляма на рукаві. То не що інше, як кров. Кров. Добре було б побачити зараз живу крівцю. Скуштувати її тепла. Живої червоної барви. Її струму. Та ніжбо. Ні, це божевілля. Він геть п'яний, у нього просто тьмариться розум. О, мій блідлолиций друг упир. Знову Шейла. І ось уже всі жахіття меркнуть перед палким биттям його серця. Гендерсон дивиться в її осяйні очі, на її живі вуста, котрі наче кличуть його до себе. І в нього в душі здіймається гаряча хвиля. Він дивиться на її біле, тендітне горло за коміром лискучого темного плаща і відчуває в собі іншу хвилю. Хвилю кохання, потягу та спраги. Певне, вона побачила все те в його очах, проте не ухилилася. І в її погляді, котрий засвітився йому назустріч, Гендерсон прочитав відповідь. Шейла теж кохала його. Раптом Гендерсон рвучко шарпнув в бік комір плаща. Холодний тягар спав з його пліч. Тепер він був вільний. Якось так вийшло, що він хоч і не хотів скидати плаща, але й не скинути його було неможливо. Це проклята річ, а він першу ліпшу мить міг пригорнути до себе дівчину і поцілувати її. «Набрид маскарад?» – запитала Шейла. Потім вона таким самим порухом скинула і свій плащ і постала в сяєві янгольських шат. Коли Гендерсон побачив її біляву довершену вроду, йому аж дух забило. «Янгол!» – прошепотів він. «Диявол!» – перекривила вона. І раптом вони опинились в обіймах одне одного. Гендерсон ледь встиг підхопити Шейлин плащ і перекинути через руку разом зі своїм. Вони стояли, злившись у поцілунку, аж доки до передпокою не впхався Лінстром з гостями. Побачивши Гендерсона, гладкий господар злякано позадкував назад. «Ти...» – забелькотів він. «Ти вже...» «Вже йду», – посміхнувся Гендерсон і, підхопивши дівчину під руку, повів її до порожнього ліфта. Двері зсунулися, і бліде, перекошене з переляку Лінстромове обличчя зникло з його очей. «Ми справді пішли звідти?» – тихенько спитала Шейла, горнучись до Гендерсонового плеча. «Справді, але не на грішну землю. Ми поїдемо й не вниз до моєї царини, а нагору, до твоєї». «До садка на даху? А вже ж, мій янголе, я хочу розмовляти з тобою на тлі твого рідного неба. Хочу цілувати тебе серед хмар і...» Кабіна рушила вгору, і тієї ж миті дівчина віднайшла тремтячими вустами Гендерсонові губи. «Янгол і диявол, яка пара!» – промовив він. «Я теж про це подумала», – зізналася дівчина. «Цікаво. А що буде в наших діток на голові? Німби чи ріжки?» «Напевно, і те, і те». Вони вийшли на безлюдний дах, і вони знову опинилися у переддні всіх святих. Гендерсон відразу ж це відчув. Там внизу був Лінстром зі своїми світськими гістьми. Була п'яна гомінка вечірка. Тут, на горі, ніч темрява і тиша. Ні яскравого світла, ні музики, ні пляшок зі спиртним, ні веселого гомону, нічого того, що робить такі збіговиська схожими одне на одного, а з ним і ночі. Так ніби то все одна єдина довжелезна нескінченна ніч. А тут, на даху, ніч була особлива, не схожа на жодну іншу. Небо темніло не синьою, а густою чорною барвою. Хмари соталися, мов довгі сиві бороди якихось небесних гігантів, що вдивляються на велике рожево-жовте кружало місяця. І взагалі було доволі холодно. «Дай-но мого плаща», – прошепотіла Шейла. Гендерсон механічно накинув на неї плащ, і дівчина крутнулась на місці, загортаючись у важку темну тканину. В її очах зблиснув поклик. Поклик, якому Гендерсон не мав сил опиратись. Тремтячи від холоду, він припав до Шейлиних вуст. «Ой, та ти ж зовсім замерз», – сказала вона. «Надягни плаща». «А то ж, Гендерсоне», – подумав він. «Надягай плаща і прикипай поглядом до її тендітної шийки. І коли знов цілуватимеш її вуста, тебе раптом потягне до її горлечка. І вона дозволить. З любові. І ти тієї ж миті уп'єшся в нього зубами. І з жаги». «Ну ж, бо, любий, одягни!» – пошепки наполягала дівчина. В очах її світилося те ж саме нетерпіння, що пройняло й Гендерсона. Він стояв і тремтів. Надягти цей плащ із царства темряви, цей могильний саван, символ смерті, вбрання упиря, лиховісну річ, котру створено якоюсь холодною темною силою, що здатна геть змінити людську подобу. От так. Тендітні дівочі руки обвелися навколо нього, накидаючи на плечі плащ. Тонкі пальці пестливо пробігли йому по шиї і застебнули пряжку біля горла. І враз Гендерсон відчув оте. Його пронизав страшний крижаний холод, котрий невдовзі обернувся іще більш страшнішим палаючим жаром. Все його тіло неначе роздималось зсередини, зуби шкірились у моторошному посміху. То була сила! А дівчина стояла перед ним, і очі її дражнили й вабили. Гендерсон дивився на тендітну дівочу шию, немовби виточену з слонової кістки. Така ніжна, така тепла шия чекала. Чекала його вуст і його зубів. Ні, ні, це неможливо. Він же любить Шейлу. Його любов здатна побороти це божевілля. Дарма, хай на ньому буде плащ, але він не скориться тій темній силі. Він візьме дівчину в свої обійми як чоловік, а не як лиха почвара. Він мусить це зробити. Ось така йому покладена випроба. «Шейло, я маю тобі щось сказати». Як кличуть, як надять її очі. Все буде гаразд, все минеться. «Послухай, Шейло, ти бачила оту вечірню газету?» «Так». «Так от, я взяв свого плаща у тій крамничці. Я просто не можу всього пояснити. Ти ж бачила, як я вчепився в Лінстрома. І я мав намір довести діло до кінця, ти розумієш? Тобто перегризти йому горлянку. Коли я одягаю плаща, я перетворююсь на одну із тих істот, але я кохаю тебе, Шейло». «Я знаю». Очі дівчини тепло блищали у місячному світлі. «Послухай, Шейло, я хочу себе випробувати. Хочу поцілувати тебе у цьому плащі. Мені треба допевнити, що моє кохання дужче за цю силу, жагу. Якщо ж вона мене здолає, то обіцяй, що відразу ж випручаєшся і втечеш. Тільки ти зрозумій мене вірно. Я маю кинути виклик цій силі і зіткнутися з нею, бо хочу, щоб моє кохання до тебе було чистим і безхмарним. Ти не боїшся?» «Ні». Шейла дивилася йому в очі, а він тим часом дивився на її горло. Якби ж вона тільки знала, що саме у нього зараз на думці. «Ти, отже, не вважаєш мене за божевільного? То от, я прийшов до цього крамаря, такого старого, страховидного чоловіка, і він дав мені цей плащ, ще й сказав, що це плащ справжнього упиря. Я думав, він жартує, але сьогодні ввечері я не побачив себе в дзеркалі, а потім мені захотілося уп'ястися зубами в Лінстрома, а тепер і в тебе. Однак я повинен це перебороти!» Обличчям дівчини перебігла дивна, дещо глузлива посмішка. Гендерсон збирався на силі. Він нахилився вперед, у душі в нього відбувалася запекла боротьба. Якусь хвилю він стояв ось так у примарному жовтому світлі місяця, обличчя в нього аж сіпалося від натуги. І тоді у гру вступила дівчина. Її дивовижні, неправдоподібно червоні вуста розтулилися, і з них вихопився дрібний сріблястий смішок. Її білі руки знялися з чорного плаща і лагідно обвели Гендерсонову шию. «Я все знаю. Тільки-но заглянула тоді в дзеркало і все збагнула. І що в тебе такий самий плащ, як і в мене. І що ти взяв його там же, де й я свій». Якусь мить Гендерсон стояв геть остовпілий і вражений почутим, а тоді вуста дівчини нишком ковзнули повз його вуста, а в наступну мить він відчув у себе на горлі її дрібні, гострі і холодні, наче крижинки, зуби. Потім його пронизав дивний солодкий біль, і все навколо охопив неосяжний морок. Дякую, що прослухали дане оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню у YouTube. Спеціально для зручності моїх підписників я створив також телеграм-канал. Посилання зможете знайти у описі до даного відео. Закликаю всіх і кожного підтримувати українську армію, вірити у перемогу і допомагати нашим бійцям. Я ж воюю на мистецькому, культурному фронті. Тож, якщо маєте змогу, підтримайте вихід нових книг українською мовою. Посилання на Patreon та картку Монобанку віднайдете також у описі. Української має бути значно більше. Почуємось в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!